do tresno segampang iku. Opo kowe wes lali marang sumpah sing kok sanggupi janji sing biyen jarene mbok tepati. Oh,